сега. Може ли една жена без една сълза да отрони тя, да остави две деца? Питам нашия баща, татко, моля те, кажи, как ни тежи детските очи, да остави тя сълзи. Майко, майко, много сили, но и глупост трябват, майко, за да оставиш, без да се замислиш, най-скъпото от себе си при този, който мразиш ти. Майко, майко, много сили, но и глупост трябват, майко, за да оставиш, без да се замислиш, най-скъпото от себе си при този, който мразиш ти. Най-мъчи той сега, търси своята вина. Ти с друг делиш радост и мечти, а пък той с нас тъжи. Ние свикнахме без теб и живеем не без ред. Ти не ни търси и не ни пречи, че от тебе ни горчи. Майко, майко, много сили, но и глупост трябват, майко, за да оставиш, без да се замислиш, най-скъпото от себе си при този, който мразиш ти. Майко, майко, много сили, но и глупост трябват, майко, за да оставиш, без да се замислиш, най-скъпото от себе си при този, който мразиш ти. Ти